Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Van de drie hits, geloof ik, of vier hits. Ik wil er even vanaf zijn van Procol Harum. Waren hele bijzondere hits. Dat dan weer wel, hè? Een Salty Dog en daarvoor Imagination and the Heat of the Night. Nou, zo warm is het ook weer niet vannacht. Dus dat valt allemaal nog wel mee, denk ik. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Weet u het nog? Ja, staat hier tenminste, hè, in mijn tekst. Muziek Express, Hitkrant, joepie. Weinig kritische muziekbladen, dat waren het dan wel weer wel. En daar kreeg je dan opgevouwen een affiche mee van een artiest. Misschien wel jouw favoriete artiest. En de vraag is dan ook, welke favoriete artiest hing boven jouw bed? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Oh god, John Travolta, daar hoef ik niet over na te denken. Nou, dat gaat snel. Serieus. Ja, John Travolta. Dat was toen in mijn tijd, hè? Ja. Ja. Tenminste, welke tijd? Ja, Grease, denk ik, neem ik aan. Ja, ja. Grease. 1978 of zo. Beetje zoiets, denk ja. ik, ongeveer. Ja, nou, volgens mij eerder. Ja. Dat was de eerste film en ja, er kwam er nog een tweede. De eerste, ja. Zoiets. Ja, ja, ja. Dat is echt zo'n ja, dat, jeugd. Nou ja, ik ben 50, dat was ja. Iron Maiden. Dus, wie? Iron Maiden. Oh ja, ja, tuurlijk. De stoere posters met de tekening van Eddie. Ja, ja, ja. Dat had ik. Van wie had u vroeger nou een poster boven het bed hangen? Dat is echt een man met ontvraag. Jeetje, dat is wel heel lang geleden hoor. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ik was eigenlijk helemaal niet zo van de posters. Nee? Nee, ik deelde de slaapkamer met mijn zus, dus wij hadden volgens mij helemaal geen posters hangen. Want dan is als volgende geheid ruzie, dat kan bijna niet anders. Nee. Zussen denken vaak niet hetzelfde over dingen. Nee, ik had geen poster van een of andere artiest boven mijn bed hangen, nee. Niet? U weet het nog heel snel. Ja, dit weet ik wel snel, ja. Ja, dat komt, ik ben eigenlijk weer helemaal herinnerd aan die periode, doordat ik net 50 geworden ben. Dus, nou, teruggedacht. Mijn vrouw heeft daar heel wat leuks mee gedaan, zeg maar. Dus, oh, met ja. Iron Maiden ook? Misschien. Ja, ook dat, ja. Het interesseert me nu niet zoveel meer, hoor, maar toen wel. Ik vond alle soorten muziek leuk, maar ik was ook niet van een concert of zo, hè? Dat deed ik ook niet. Dus geen idolen voor posters? Nee, eigenlijk niet. Nee. Per se. Nee, had ik niet zo. Nee. Nee. Nu, kunt u zich niet meer voorstellen dat het leuk was of idolen waren? Ja, ik kan me dat nog wel voorstellen, ja. Maar goed, ik zit wel in een hele andere levensfase, dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel meer mee op dit moment. Van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? Poster? Ja. Nou, eigenlijk heel weinig, maar... Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een poster had van Queen. Queen, ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik me... Ik heb niet echt een idool gehad. Nou ja, maar Queen. Ja, goeie maar ja rockmuziek. Dat vond ik toen de tijd dan wel aardige muziek. De posters zie je ook bijna niet meer, geloof ik. Hè? Ik bedoel, tegenwoordig zou je best moeten doen om het weer eentje boven water te krijgen. Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja. Van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? Ja, kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat weet ik wel. Martin Haar van FC Haarlem. Voetballer. Dat was namelijk een achterneef van mij en was voetballer van het jaar geworden. En toen die voetballer van het jaar werd, heeft hij die poster opgehangen misschien? Op dat ja, moment. Ja, met een handtekening erbij. Nou, dat is een goeie. Dat is echt heel dichtbij, zeg maar, dus. Ja, daarom kon het natuurlijk als een poster komen met een handtekening. Geen filmsterren, ooit dat onbenaderbare filmsterren of wat ook, maar echt nee, iemand in de buurt. Iemand die je tegenkwam bij familiefeesten. Ja. En dan die poster boven het bed, dat betekent toch wel dat u waarschijnlijk tegen hem opkeek, enigszins? Ja, natuurlijk, maar als jongetje en voetbal, dat is natuurlijk alles. Alleen als je er wat ouder wordt, dan kom je er al snel achter dat jongens zijn met wat meer talent. U heeft het geprobeerd ook als voetballer, met voetbal een beetje, of niet? Ja, nou kijk op een gegeven moment in de jeugd en dan zie je al dat bepaalde jongens zo verschrikkelijk veel beter zijn. Dus dan houdt het al snel op. Tja, ik weet nog wel waar ik een poster van had hangen. Sowieso 1980, een poster van John Lennon, die was toen eigenlijk net vermoord. En zo'n beetje de allerlaatste professionele foto van hem, zittend in het raamkozijn van de Dakota Apartments, waar hij woonde in New York, Manhattan. Gemaakt door Annie Leibovitz, een heel bekende popfotograaf. Ja, die had ik ophangen. En die heb ik met plakband menigmaal nog hersteld, beter te herstellen. En ja, John, en een leuke foto, mooie foto. En een paar uur later was hij eigenlijk dood. Dus ja, een beetje wrang. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb een soort man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen politiek of wat dan ook. Nou, ik heb een vraag. Dat is echt zo'n man bij het hond vraag. Let op. Van wie had u vroeger een poster boven het bed hangen? George Michael. George Michael? Ja. Die had ik nog niet. Ja. Ja, gelijk maar vragen waarom. Ja, waarom? Ja, dat vond ik toen leuk, hè? Wham. Oh ja, Wham natuurlijk. Ja. Ja. Wham. En toen die solo ging? Ging de poster toen rap naar beneden of bleef die hangen? Nou, toen was ik al te oud, denk ik, om posters boven mijn bed te hebben. En was het al te laat? Ja. Maar George Michael, echt in combinatie met Andrew Rich? Andrew Rich of zo? Ja. Ja. Als, echt als Wham. Ja. Verder nog? Nee. Ja, paarden en zo en dat soort dingen, maar geen artiesten. George Michael en paarden. Ja. En tegenwoordig, zou je nu nog een poster bij dit te verzinnen? Van iemand, ja... Nee, ik hang geen poster Niet met het idolaten misschien wel voor de muziek ook sowieso niet? Sowieso niet meer. Muziek ook niet meer? Nee, muziek wel, maar idolen heb ik gewoon niet meer. Nee. En Cliff Richard, weet je? Ja. Cliff Richard. Een beetje uit die, ik weet nog dat ik voor mijn verjaardag een keer een singeltje kreeg van Johnny Holiday. Die zong dat toen op een paard. En mijn broers die zeiden, nou, moet je nou met zo'n single? Je gelooft toch niet dat hij dat op dat paard zit? Niet zo. Dat blijf je altijd bij, hè? Ja. Nee, maar goed, dat zijn echt van die posterboys, toch? Cliff Richard en John Travolta, ja. Ja. Ja. En heeft u nog, gelijk even verder vragen, kleinkinderen of kinderen die nu posters hebben hangen? Nee, dat niet meer. Kleinkinderen niet. Die hebben niet echt posters. Je ziet ook bijna geen posters meer, hè? Daarom ook de vraag. Nee, posters boven hun bed. Nee. Dat klopt. Ja, het zijn maar wel mensen die ik erg respecteer en die ik ook zeer waardeer. Maar om te zeggen, ik heb een idool, nee. Maar de muziek van Iron Maiden, nu nog? Ja, nee. Ik vind het nog steeds oké, maar ik luister er niet meer naar. Ik zit in een hele andere, hoek tegenwoordig. Van wie had u nou vroeger een poster boven het bed hangen? Zegt zo'n man bij het rondvragen. De Backstreet Boys. De Backstreet Boys? Ja. En nu moeten we heel erg om lachen, maar die zijn best wel aardig, toch? Die hebben wel goede muziek. Ja, wel. Jawel. Ja. Maar dat was echt zo'n geleden, meisjes... Idolen. Ja, en Jean-Claude Van Damme was ik ook fan van. Ja, die ken ik ook wel. Maar die was niet zo leuk voor vrouwen, dus daar was ik later een beetje van genezen. Die was niet leuk voor vrouwen? Nee, die mishandelde zijn vriendinnen. Dus, oh? Ja. Maar dat weet ik dan weer niet. Ja. Oh? Nee, dus die is een beetje in zijn waardige gedaald, zeg maar. Ja, die zat altijd in een van die gooi- en smijtfilms, vechtfilms. Dus dan deed hij dat ook met zijn eigen vrouw. Blijkbaar. Oh. Oei, ja, daar oefende hij op waarschijnlijk. Oh. Maar de Backstreet Boys, leuke muziek? Nou, dat vond ik toen. Dat vind ik nu. Ben ik nu niet meer. Een beetje van genezen. Maar toen, ja, ik was helemaal verliefd op een van de bandleden, zeg maar. Ja. Ja. Welke tijd denken we dan? 90? Ja, 91? 90. Ja. Zoiets. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Inside of you.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word totaal ontspannen van nummers zoals dit van Orchestral Maneuvers in the Dark. Dream of Me. We zijn een beetje vroeg mee, want we hebben nog een kwartiertje te gaan zo ongeveer. Dus, de Pumas worden hiervoor met Niets kan mij nog stoppen. Even kijken. Oh ja, zometeen in een ogenblik gaan we praten over weeën in het casino en bevallen op de bank. Het gaat natuurlijk over zwangerschappen en vroedvrouwen misschien wel. En hoe gaat dat tegenwoordig? Heel modern. Je hoort het zometeen na de Hollies. Een mooie uit 1972. Luister mee naar Magic Woman Touch. Looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it all right. Making it all right, making it all right with me. Yes, you spell upon me one more time. Dit onderwerp gaan we praten over de verlosmoeder. En wat de verlosmoeder is, dat ga ik vragen aan mijn gast. Janifa de Conceição. Ja. Ja. Dat is geen Nederlandse naam als Jansen. Nee, zeker niet. Die is uitkomstig van Kaapverdische eilanden. Oké. En toch in Nederland gekomen en nu met verlossen bezig van baby's. Van ja. Mensen die baby's hebben. Ja, in krijgen. Rotterdam geboren. Oh, toch wel? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ja. De achternaam vertelt het niet. Maar in Rotterdam geboren en ook in Rotterdam als verloskundige aan het werk. Mm-hmm. Ik heb een eigen maatschap. Dus met twee andere verloskundigen draaien wij een praktijk in Rotterdam-Zuid. Ja. En een jaartje geleden ben ik gestart met verlosmoeder. En verlosmoeder is ontstaan medio april vorig jaar. Ja. Met de noodzaak om om informatie en kennis te gaan verspreiden. Omdat ik het idee had dat ik zo op mijn manier bij kon dragen aan een beetje ongelijkheid in deze geboortezorg. Want was die kennis niet aanwezig bij de mensen of te weinig, vond je dat? Ik denk dat wij in Nederland in een systeem zijn beland waarin we zwangeren de standaardkennis meegeven van de controles. Waar je moet naar een verloskundige en als er iets bijzonders is, ga je naar het ziekenhuis en je bevalt. En als alles goed gaat, dan gaat het goed. En als er iets misgaat, dan komt een gynaecoloog je redden. Ja. Maar eigenlijk hebben we heel weinig informatie die wij standaard meegeven aan zwangeren. Waar er wel prachtige cursussen voor bestaan. Dus mooie bevallingscursussen, mooie puffcursussen. Er zijn genoeg coaches die praten over angst voor de bevalling, borstvoedingscursussen. Maar daar zit allemaal een prijskaartje aan. En ik dacht juist als praktijk zijnde in een kansarme wijk, dat ik het oneerlijk begon te vinden dat de dames waarvan ik dacht, oh, jij zou er heel veel baat bij hebben. Om informatie te krijgen. Om ook juist die informatie te hebben. Mm-hmm. Dat die niet altijd toegankelijk voor hun was. Omdat het financieel niet toegankelijk is, of dat de drempel te hoog was om die informatie op te zoeken. Ja, en dat kan je nu wel doen door die verlosmoeder. Ja, want ik heb verlosmoeder is ontstaan, of in ieder geval gestart op YouTube. En op YouTube plaats ik dan informatieve video's en tips. Mm-hmm. Alles over van zwangerschap, zwanger worden tot aan bevalling, borstvoeding en ook ouderschap. En dat doe ik vanuit dan mijn ervaring en kennis als verloskundige, maar ook als moeder zijnde. Dus ik kan. Ja, want je bent ook ervaringsdeskundige met een eigen kind. Nou ja, ik heb er eentje overleefd. Klinkt heel dreigend. Nee hoor, ik heb een prachtige dochter, Yuna, nu 2 jaar. En je leert natuurlijk een heleboel als moeder zijnde. Ja. En daar is ook een heleboel informatie mee gepaard gegaan. En ik heb dan het geluk dat ik een heleboel kennis al wist vanuit mijn verloskunde. Vanuit je beroep. Ja, precies. Ja. Dus ik stapte er voor mijn gevoel een stuk rustiger in dan iemand die bijvoorbeeld die informatie niet had. En ik wil eigenlijk dat gevoel delen. En die wil je niet onthouden, die informatie aan die andere mensen. Maar ja, dan kijken ze op een YouTube-kanaal. Ja. En dan zien ze het, maar dan kunnen ze niet even reageren met vragen of zo. Zeker. Zit dat er ook in? Ja, ja? Ze reageren dagelijks met berichtjes onder de YouTube-filmpjes. Maar ik heb de mogelijkheid om een mail te sturen. Dus ik krijg ook heel vaak vragen via de mail. En ik heb schema's opgericht voor borstvoeding, voor slaaptips. Dus er is een geboorteplan voor de bevalling. Ja. En die kan je opvragen en daar reageer ik dan inderdaad ook op. En op Instagram heb ik dat natuurlijk ook, dat mensen gewoon kunnen reageren. En ik vraag ook input van wat zouden jullie willen horen, of wat mis je, of wat vind je eng? Ja, zodat het interactie wordt heen en weer, dat het zo gaat. Ja. En er is veel behoefte aan, blijkbaar. Zeker, ja. Het is vorig jaar met 0 begonnen en nu ondertussen bijna op 16.000 op YouTube. 16.000? Ja. Zo. Ja. Waar kunnen mensen die filmpjes vinden of jou bereiken? Nou, op YouTube kan je me vinden onder Verlosmoeder. Mm-hmm. En op de website www.verlosmoeder.nl. Ja. Op Instagram ben ik Jennifer_verlosmoeder. Dat is heel mooi dat dat allemaal gaat en dat het zo succesvol is. Dat had je ook niet verwacht misschien. Nee. Het is echt ontstaan vanuit het belang van, in Nederland hebben we heel erg die gelijke zorg. Dat we iedereen hetzelfde willen bieden. En als je extra wil, dan moet je ervoor betalen. En ik dacht, ik denk dat ik de mensen rondom mijn praktijk daarin wel kon helpen. Maar ik had niet verwacht dat het Rotterdam zou gaan borrelen. Ja, maar dat heb je natuurlijk als je digitaal bent. Dan kan je heel wereldwijd werken. Ja. Jennifer de Conceição. Dankjewel. En heel veel succes met wat je allemaal doet. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of don't be no fun. Don't forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. Billy Idol aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hot in the City, dat is niet bepaald, maar ach, misschien is de wens de vader van de gedachte. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag bij deze aflevering van De Late Avond. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek. Natuurlijk en interessante onderwerpen. Blijf dus luisteren. Check het dus onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. We zijn overal te vinden. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Een mooie antieke van America. A horse with no name. Mooie nacht. Of the rain in the